Baba kamyonun tekeri çıktı. Annen takı versin. Takım sandığı neredeydi Melahat? Anne bu kamyonun tekeri çıktı. Baban takı versin. Allah'ım yarabbim, devlet dairesi mi burası? Yıkanacak bir sürü çamaşır var Dürdane. İşin başından aşkım. Babanın hiç işi yok kızım. Ayaklarını uzata uzata televizyon seyrediyor. Tekerini de takar, benzinini de doldurur. Benzine gerek yok baba, sadece teker çıktı. Ver şunu, ver de takı vereyim. Dur takma. Aa, tak demedin mi Dürdane? Hayır demedim, sadece teker çıktı dedim. Zamanı çocuklarda bir başka oldu. Nasıl takıldığını bana göster, ben takayım. Allah Allah. Hep siz yaparsanız ben öğrenemem ki. Bana olta vermeyin. Balık tutmasını öğretin.